ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدم من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مروچگین جمعہ روچ نوح ماہ مبارک رمضان 1428 ہجری قمری برابر با 30 شهریور 1386 ہجری شمسی شما نمازگزارانی خدمت آیه ای که منوان تقریبا کسانی که گو عربی زبان آشنایند و کم و باز قرآن پاک زبان زانند پایانی واسطا یه خبر مشخصند که موضوع سخن چیه باره ماه ماه مبارک رمضان و همچو که پیسرگی جمعه و یا در طول شبه های ماه مبارک رمضان جایی که بیانی هستند مخصوصا برای اوقات مخصوصا برای بیان فضائل این ماه پربرکت ماهی که اگر هرچی ما آیه باره یا خبر بکنه هرچی آیه فضیلت را بیان بکنه می حد و می قصاص را دننه پچیا پیه وجهات چیزیه که خالق ذوالجلال صاحب ای جهان هستی و پدید آورنده ماه و خورشید و ماهای مبارک خداوند پاک وقتی که ماه یا ود تعریف بکن یا زمان یا الله ود ستایش و تعریف بکن یا مکان یا الله تعریف بکن یا انسان یا الله تعریف بکن یا هر چیزی یا که خدا آیه صفت و ثنایا بیان بکن پروردگار آیه فضیلت و بزرگی یا بیان بکن گرا چه انسان بیانا و چه انسان بیان کنه که کساسا آچیز دننه همی پیما پدا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت دوری گفتارانی توکا ہم یہ ماہ صفت و سنا، یہ ماہ قدر و منزلت، یہ ماہ بزرگیہ بیان کتا چھدا آدم تیر پشما یہ خبر مشخص بھی کہ چھدا آدم تیر نی چیزیا کہ خدا تعریف بکن، چیزیا کہ پیغمبر آئیے تعریف بکن، برا چه انسان و یه دگران تعریف و حد و قصاصا درین. شاعر اگ آیا صفت بکن هم آیا صفت آپ امیک اللہ کتا کتی نکن، آپ امیک رسول آیا تعریف کتا کتی نکن، اگر سخنور و خطیب و دانشمند هم یه چیز صفت بیان بکن آیا اندازک اللہ و رسول بیان کتا بیان کتی نکن. برا بہتر اشن که خطیبان و سخنوران همه الله بیان کتگین چیزا و رسول علیه السلام بیان کتگین چیزا مردمان دیما بیان بکنند، کسانی که آن نزانند و ای الله گپ با معلوم نیان، نبی علیه السلام خبر معلوم نیان، برا الله رسول گپا که ماه مبارک رمضانه و آیانی فرمایشا که ماه مبارک رمضانش بیان کتا مردمان دیما بیان بکنه تا اینکه مردمانی ذهن تو کا برندید و جا بیارن که این ماه چطوری قیمت داری، ماهی چطوری ارزش داری، ماهی و مارا این ماه چی کنگ لوٹید وقتی که خدایا تعریف کتا پیامبر تعریف کتا و یه خدایا و پیامبر مارا گوشته که این ماه تو کا شما چه عملی انجام بده تاکی ببید ما یکم که آگاه ببین، بیدار ببین، جا بیاره کم که حرکت بکنه و چه قبلتا و چه وابا و تا و تی وابا پاد بیاینو کم که حرکت بکنه تا یه که یه مزنی برکت و یه مزنی ماه چمه دستا مرود. الله ذوالجلال یه ماه باریا بیان فرمانی که ماه مبارک رمضان کتام ماه شهر رمضان، ماه رمضان ماهی که ما شما آیت رو که هستین نزدیک اول ده مروچ نوه بانداد ده اول ده کمشه تمام بیه گئن باری کیا کاتی تگو کیا پا باد داتا کیا عبادت کتا کیا یہ شپان نوابتا و کیا یہ روچان چی کاری کتا یہ دہین روچ یہ نوہین روچ گوستگا اگر شما چیزی کاتی تا پا دفتر تو کا سب جو کتا و سب تے بل اگر نا گر چھدو منباد و یہ منتگی روچان پا غفلت مگوازینے الله ارشاد فرمانی شهر رمضان ماه مبارک رمضان چونی ماهی الذي انزل فيه القرآن ماه مبارک ارزش چیدا معلومه و چیدا مشخصه کی ای ماہ بابرکت توکا اللہ ذوالجلالہ و تی عرشی کلام پاکین کلام قانونی کے برائے سعادت بشریتا اللہ یہ قانون اڑکتا یہ دستور اللہ اڑکتا بے انسانی و یہ امتی داتک اما یہ کتام ماہ توکا یہ دستور ابلاغ بیتا بی امتا و رسیتا بی امتا به توفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتام ماہ آشی شرف حاصل بیتا کتام ماہ ہے کہ یہ عزت آئی حاصل بیتا کہ یہ قانون الہی یہ فرمان الہی یہ قانون اساسی امت اسلامی در ای ماہ تو کا نزول بیت نازل بیت و ای ماہ یہ شرف حاصل بیت یہ ماہ مبارک رمضان ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه مبارك رمضان هماي كي ماه توكا قرآن پاک نازل بيت. قرآن پاک نه تنها بلکه تمام کتابهای آسمانی صحیفه‌های آسمانی از طرف الله در همه ماه توقا بر پیغمبران هر زمان نازل می‌شود. کتابچه‌های کوچیکی که بر حضرت ابراهیم علیه السلام نازل می‌شود همه ماه. تورات بر حضرت موسی علیه السلام همی ماه نازل بیتن. انجیل بر حضرت عیسی علیه السلام همی ماه نازل بیتن. زبور بر حضرت داوود علیه السلام همی ماه نازل بیتن. و قرآن در 24 ماه بر حضرت ختمی مرتبات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همی ماه نازل بیتن. بس این ماه ماه قرآنه، نه تنها ماه گشت قرآنه بلکه ماهی که در این ماه توکا الله یه دیگه کتاب هم بر پیغمبران نازل بیتگه همین ماه توکا نازل بیتگه. لذا این ماه مبارکه یک عجیبی رابطه یه با قرآن پاک و یه دیگه کتاب های آسمانی موجوده. قرآن چیه؟ قرآن چی معنی یه قرآن ها؟ الله گوشگه که قرآن هدایتی برای انسان ها، هدل للناس، هدایتی برای انسان ها. جای دیگه الله قرآن را تعریف کن که هدایتی برای متقین. چرا؟ چون از جمله مردم کسی که استفاده از هدایت قرآن کند و متقین هم یه دیگه مردم ها از قرآن هدایت رو استفاده نکنن. لذا الله دیما ارشاد فرمانی که کسی که ماه مبارک رمضان ها آیی زنده ببی تو ماه مبارک رمضان بیه تو و ماه حاصل بکن آ انسان ولی یسوم ها باید که آ ماه روچک بدارید. شخص بی که ماه مبارک روچک دارد فرضیں هما پیما که نماز بر عاقل و بالغ فرضیں، روچک دارد که ماه مبارک بر عاقل و بالغ فرضیں. اما اگر احیانا یک انسان بیمار ببین یا در مسافرت تو کا ببین بڑا، آئیے حکم چیئے؟ اللہ حضر جلالا سختی نکتا مشم سرا. اللہ گوشی کسی کے بیمار ہیں یا کہ مسافرت تو کے سفر ہیں، اجازہی ہستے ہیں روچگا بوارد، اجازہی ہر روچگا بوارد، واجب نہیں بورتی وشتوں اجازہ یا روچگا ہوا واجب نہیں بورتی میشم مذہبا لاحتی هستن گوشی کے شہر یہ سر اچھا آسر مردوں در کپی واجب روچگا بور ہے بلا آم مانے خیالا بیدار شہر. اللہ گوشی کے اجازہ یا روچگا بور. کسی که مریض بیبی یا مسافرت تو کا بیبیتے ہیں ای اجاہت زہر روچگا بوار دی بڑا چھتو بکر روچگی واق. فعدت من ایام اخر، حسابا بدارا بعضی مردم گوشی که من رمضان ماہ مبارک سفر کنو رو بھئی بہانے آکے میں مت روچگا بارو. اللہ گلائی دن، اللہ گلائی گی بھی لوٹے اللہ رات بھی دے اللہ وزانے گے تو پچی مسافرت رہو جائے. అవునమ్మా ముసాఫరతో బిత్తికి వచ్చారని కూడా అవదికి బదలి ఇవ్వదారు అవాసం నదారి అల్లా వసి అల్లా లూటి శ్వేసరా ఆసాని వికా సంగీని నా సంగీని బార్ అల్లా నా లూటి ఏర్ వికా యురీదుల్లాహు బికుముల్ యుస్రా అల్లా పశ్మ ఆసాని లూటి వలా యురీదు బికుముల్ ఉస్రా తంగి ముషక్కత అల్లా పశ్మ నా లూటి బచ్చియా అగర్ ఖుదావంద్ జుల్ జలాలా روچے دارک ہم برائے مسافرہ و ہم برائے مریضہ فرض بکتی ہیں مرد و مشکت تو کا کب تگا ہم چو و لاتی کہ رمضان کی بھی مرد و میدے بیماری گی ہم یہ حالتا رمضان کے شروع بھی وجہ منہ زخم میدے گبتا ہے ایتی زخم میدے ہمیں رمضان شروع بھی ہم چو کہ ماہ مبارک رمضان شروع بھی لہتی مردمانی مسافرت شروع بھی مسافرت کنے ما پچیا روچک دار اگر نبی نا ملک تو کا نیندے مردم گوشن پلانی چھوڑے مزنے مردم روچک وا رہے مسافرت انگو کس نگوشی ما روچک وا ہم گوشن نی شاپنی رمضان رمضان کالی پتہ کائیں باز آنچے مردم بیتا مسافرت اشکتا و شاید انگاہ مسافرت کنے بہمی نیت آلبتے آکے ابسانہ وقت مسافرتی پیش آت آو مال آو عذری اللہ وقت اجازت آتا لیکن اللہ وشی کے وقتی کہ شما مسافرتی مسافرتا گڑا حساب بکنے چند روچہ مسافر بیتے گئے حساب بکنے چند روچہ بیمار بیتے گئے اور روچہ نہ روچہ ایک بیدار اللہ لوٹی کہ شما سر آسانی بکن وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ شما اللہ بزرگیہ یاد بکنے تاکہ شما اللہ شکر بکنے بے این نعمت رمضان شماری داتا گو ویے اسی کہ شما ماہ مبارک رمضان مسافر ہو و بیمار سر اللہ روچاک فرض نہ کتا آنے اجازت آتا رخصتی داتا گیا کہ روچے گا بوارند ولی آئیے حسابا پدا بیدارند جو اگر اللہ حضر جلالہ ماہ مبارک رمضان بدل روچک مسافر گو و بیمار سرا فرض مکوتی رندہ دارگی قضائی فرض مکوتی ہے فکر نکنو کہ ماہ شما رمضان ماہ مبارک یکی سال بھی تکتے ماہ پہر نے عدرہ آتے ہیں ہر کسا گو ماہ بیمار ہوں ماہ مبارک ورہوں ہنچو ماں مسافرت کے نہیں گڑا آوادی ماں پا یا مسافر بیتے یا بیمار گڑا روچکدار سک کم مو پیدا ہے بھی ولی چون کے زانے یہ خبرک رندہ میں روچک دارک میں سرا فرض ہیں پیدا باید بیدار نہیں لیسا رندہ کے مردم پا دب پچن تو ماں پیدا روچک بیدار ہیں یہ کم مو سخت رہے ہیں اچھا گڑا سفر ہم نہ کنے اچھا گڑا بہانہ ہم نہیں آرے کہ ماں بیمار ہیں خداوند ذو الجلال چمیش میں سرنوشت و طبیعت آگاہ بیتا پہمسا روچے کی میش میں سرا فرض کتا و قضائی ہے میش میں سرا فرض کتا آئیے وشتوں کے ماہ مبارک رمضان یہ ماہ کا اللہ ذو الجلال چھو تعریف کتا کہ قرآن در یہ ماہ تو کا نازل کتا یہ ماہ مبارک رمضان پیغمبر علیہ السلام وقتی درین گفتاران توکا جاہ جاگا مختلفین جاگاہا توصیف و صفت و سنا کتا چنانچہ کہ روایت تو کا وارد ہے، وقت یہ کہ آخری روز ماہ مبارک شعبان ہے کہ تمام بھی چونکہ بند آتی ہے روچہ ماہ مبارک رمضان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پادات کو فضیلت ماہ مبارک رمضانی مردمان دیما بیان کو حضرت سلمان یہ روایت ہے کہ اسی کے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو در آخر روچہ ماہ مبارک شعبان ہے کہ بند آتے ہیں روچہ ماہ مبارک رمضان بھی، واجہ ارشاد فرمائیں اد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، شمارا یک مزنی ماہی اشم سرا سائے کتا برکت داری ماہی شہر جعل اللہ سیامہ فریضہ، یہ ماہ روچک دارک اللہ فرض کتا وقیام لیلہ تتوعا شپانی وشتک تراویہ سنت مرائی شما مستحب بین وشت عبادت بکنے تراویہ وطی وانک سنت و ختم قرآن پاک در ماہ مبارک رمضان در تراویہ دیگر سنت ہے، دو سنت آئیں دا یکی تراویہ جرین دیوانگی، حتیٰ کہ فقہا یا نوشتا اگر یک ملکی مردم نماز تراویہ موانند ترک بدیند، آن ملک مردم به طور کلی تراویہ موانند ترک بدیند، حاکم اسلامی باید این گوایان جهاد بکند. اگر یک ملکی مردم تراویہ وانگا ترک بدیں، حاکم اسلامی سر لازم گوان چون بکن جہاد بکن جہاد. لذا دوشتون دو سنتن، یا سنتی خود تراویہ و تراویہ ہم 20 رکعت ہیں، از زمانی که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مردمان را جمع کرد یک حافظی پشتا نماز وانگا تراویه تا مروچگی روچا، یہ عمل سنت پیغمبری و یہ کیفیت سنت خلفای راشدین تا مروچگا 20 رکعت سرا وانگ بیتا و 20 رکعت انگتک حرمین شریفین وانگ بیت، یہ سنت جاری ہے. هیچ یکی از ائمه اربعین نگوشتا که تراویح 8 رکعت ہے، وا کسانی که آگوشن که 20 رکعت تراویح سنت پیامبر نزانند آ خیلی در مغالطه تو قایند. پیامبر در قول ود ارشاد فرمائیں تا کہ ماہ مبارک رمضان بوشت عبادت بکنے، اگر پیغمبر آچی ثابت نہیں گوڑا عمر چوت کسی کی کشی تو داتی با امتا عجیب ہیں لہتی انسانا، بعضی انسانان صحابہ توہین کرن، بعضی صحابہ بدعتی قرار دیں، بعضی صحابه یا نعوذ باللہ مرتد گوشنتے ہیں، بعضی پادکان اصحاب پیامبر بدعتی گوشن، تعجب انچه ای مردمان، یعنی عمر بدعت دارد کتا، یعنی عثمان بدعت دارد کتا رضی اللہ عنہ، یعنی ابو حضرت علی بدعت جوڑ کتا، یعنی شان سنت نفهمیتا، یعنی شان بوتا فدای سنت پیامبر نکتا، حضرت عمر چوت کسی کا کشی 20 رکتا به امتی ارائه کا مگه عمر چن جرأت هک چوت قصه دا چیزی ها بکاسی که پیغمبر اون نگوشت یا حضرت عثمان چن جرأت ها یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه چن جرأت ها یا احدی از صحابه یه جرأت کن چیزی که پیغمبر اون نگوشت چوت قصه دا بکاسی تو 20 رکعت برا یا کیا سنت قرار بده و گوشی که 20 رکعت بونه یا کیفیت یا اجرا بکن که پیغمبر او کیفیت نگوشت مگه صحابه یه جرأت هستن نه بس درست بزن چیزی که اصحاب پیامبرا ای اجرا کتا این عمل و دستور پیامبر علیه السلام هست لذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که دید صحابه هر یکی جماعت جماعت وشت آتا یک حافظی پشت آتا یک گوشه یه وشت آتا گن دیگه حافظی پشت آتا دیگه گوشه یه وشت آتا گن تراویه وانند دیگه حافظی پشت آتا دیگه گوشه یه مسجد آتا پشت آتا تراویه و وانند تراویه ادا کنگند ولی هر یکی یه حافظی پشت آتا وشت آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حافظی پشت آتا جمع کتن گوشتی شما لحت ایدا وشت آتا گن لحت ایدا وشت آتا گن یکی حافظ پشت آتا بیای و تراویه ادا بکنید خاتم قرآن دومی سنتیں چا کجا سنتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کن روایت بخاری ہیں حضرت ابن عباس گوشی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام بارے گوش کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل و کان یلقاه جبرائیل فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسه القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخير من ريح المرسلة پیامبر علیه الصلاه و السلام کیفیت جود در این حدیث تو کا بیان بھی تر روایت بخاری ابن عباس اور یہ ناقصات کی بیان کن کیفیت سخاوت پیامبر وہمی پیما کیفیت دور کنگی قرآن که پیغمبر چطور در ماه مبارک رمضان قرآن پاک دور کتا و قرآن پاک استماع کتا افسوزیم با آکسانی که جایی که در مساجدی که قرآن دور بید و قرآن تراوی توکا یعنی ختم بیدیم آ مسجدان ویل دیان به خاطر سهولت به خاطر آسانی تچم به همه مسجدی ها که بودم و آسانی و زیتر چه تراویه پاریک با علم ترکی پا بانا افسوز ہیں پا یہ مسلمانان که سنت حضرت نبی علیہ السلام ترک کنن که شہری توقعہ که موجود ہیں اور شہری اک اگر موجود نیت ختم قرآن و مردمان تراویه وانند آ دیگه مسئلہ یہ علم ترکی پا وانند ولی شہری توقعہ که حافظ قرآن آ پشت حافظ قرآن ویل بدا و بروکس صرفاً علم تر کیف شریف آودا یکی وانی تو ختم کن یہ سنت پیامبر ترک دائے گئے من گوشت دو سنت ہیں ادھا یکی سنت تراوی دومی سنت ختم قرآن پاک حضرت ابن عباس گوشت گئے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت مند ترین انسان روی زمین یعنی اگر سخاوت داد و دهش خدا راہ چیزی دیگ یک انسان موجود ہے کہ نہایت درجہ یہ وجود تو کا سخاوت موجود ہے گرا چ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نگواستا یہ صفت تو کا واجہ چیز صفتا چهر کسا دیه ماتره اجود الناس سخاوت منترین انسان پیامبر علیه صلات و سلامه پدا ارشاد فرمانی که واجه ای صفت سخاوت همچون که سخی و طبیع نبی علیه صلات و سلام اما در رمضان ماه مبارکه ای صفت پیامبر بارزتر بید ظاهرتر بید و گشتر ای صفت پیغمبر نمایان بید و اجود ما یکونو فی رمضان حین یلقاه جبرائیل پیامبر سخاوتمندتر بید در ماه مبارک رمضان زمانی که کو جبرائیل علیه صلات و سلام ملاقاتی کد بو آیا دیکی وا جبرائیل علیه صلات و سلام هر شب کو پیغمبر ملاقات کو در ماه مبارک رمضان فی کل لیلت من رمضان فیدار سهل قرآن پیامبر و جبرائیل قرآن دور کدس ختمش کو پیامبر علیه صلات و سلام جبرائیل پیس ربی استماعی کو قرآت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس ربی تو استماعی کو جبرائیل پیس ربی حضرت نبی علیہ السلام استماعی کو بری گاہی موگا رسول اللہ سامعت گاہی موگا جبرائیل سامعت و پیامبر امامت دورش کو قرآن و چہمی حدیث شرائح حدیث دانان و دانشمندان حدیث استدلال کتا چه ای جمله یا که ختم کنگ قرآن پاک در ماه مبارک رمضان سنته چون پیامبر ابو جبرئیل قرآن پاک ختم کتا در دیگر روایتی تو کا موجود ہے پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت دختر حضرت فاطمہ یا گوش کہ اے فاطمہ من گندگو کہ منی عجل نزدیکم چرا چون در سالهای گذشته واسطگی سالان تو کا رمضان ماه مبارک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یک بری گمن قرآن دور کتا و یہ آخری یہ سالا دو برا قرآن پاک جبرائیل گمن ختم کتا من شاید فهمہ گاں کہ نی منی عجل نزدیکم منی موت نزدیکم و من چه ای دنیا رخصت بود پیغمبر علیه السلام در ماه مبارک رمضان یه ماه با برکت و پدا جبرائیل ملاقات پدا دور قرآن نی پیغمبر علیه السلام یه صفت جود با بودن ماه مبارک رمضان و ملاقات جبرائیل یه صفت جود و سخاوت پیغمبر علیه السلام انگ بارسته روید نیپم شا راوی گوشی که ای وقتی پیغمبر علیه السلام حالت در مورد سخاوت چونه بید فلا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلات و السلام اجود بالخیر من ریح المرسلہ ای زمانہ پیغمبر علیه الصلات و السلام جود صفت ای پیما ظاہر و بارز بھی کہ پیغمبر بخیرہ بنیکین کارا کہ آن نیکین کار از جملے انفاق مال بھی از جملے عبادت بھی تھے ہر نو خیرہ پیغمبر علیه الصلات و السلام جود همچو ظاهر بی سخاوت همچو ظاهر بی که مانند واتیه که انسان پناه نداد هر جاگه تو بروی یه بوات کشی ریح المرسلا یک وات وقتی کشگا لگی هر کسی بدنا لگی انسان بدنا هم لگی حیوان بدنا هم لگی در و دیوار هم لگی درش کو دارا ہم لگیت خلاصہ یہ گواد پیغمبر علیہ السلام سخاوت صفت ہنچو شبیک یعنی ہیچ کسی نمنتگت کے چا پیغمبر علیہ السلام ای صفت سخاوتا بهرمند مبی حتی انسان ها حتی غیر انسان ها جو پیغمبر علیه السلام ای صفت سخاوتا در ماه مبارک رمضان بهرمند بی نبی علیه السلام سخاوت بابت آت که که پیامبر علیه السلام هیچ زمانه که سائل سوال کننده نگوشته که من ترا ندهیون نه من که را من ترا ندهیون میا این سائل دوباره من دروازه گا مجان پیامبر چه ثابت نه که پیغمبر سائل باره نه بگوشی نه پیامبر نگوشته یه صفات پیامبر علیه السلام آیه ذریات تو قام همی پیما موجود بیتا واجه نسل و اولاد تو قام یه صفات موجود بیتا که آیا سائلا نه نگوشتا بروچی اگر می دروازه که دفا یک بری یه سائلی بیت یا که مدرسه چندگیری بیت یا هنچی سائلی بیت یک بری دو برا سه برا چارو می برا گوڑا ما گوشن که تو مردم آبرو برتا تین سائلا لذا ما زهر اگر ناراحت بی زهر اگر ناراحت بی پچی میں حد و قصاص همی اندازه ایم مارا توانایی گشتر نیه گشترین توفیق شاید مارا حاصل می بیتے ہیں ولی حضرت رسول علیہ السلام حجب سائلان نگوشتا امی پہ ما گوشتوں حضرت نبی علیہ السلام زریادا ہم واجہ خاندانا پیغمبر علیہ السلام خاندان مردما ہم نا برای سائلان دفع نبیتے ہیں چنانچہ کہ سیانی تلوکا نوشتا یا بری هشام ابن عبد الملک خلیفه وقت تمام آروچی که دنیایی که کشور اسلامی گوشه که بیت خلیفه آروچی که که لوٹی برو حجا لوٹی که حجر الاسود استلام بکن شما حاجیان که ربطه گه شما یه خبر ازانه که حجر الاسود استلام چیه یعنی روڑتی حجر الاسود بوسه بیدا مردمان راه ندا ای ماموران چوکو یه طرف آت کن وم بده خلیفه یه مردمان اعتنا نکو وم بده خلیفه یه مردمان اعتنا نکو بل خلیفه یارو مردمان اعتنا نکو هیچ کسا توجهی ندا یک اناغاها چونگو یک طرف ها چارته یک بدر یا طلوع کت چارته ماه یا طلوع کت که این حضرت علی کتا علی علی ابن الحسین حسین ابن علی و حسین ابن فاطمه البتول و فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی زین العابدین حضرت زین العابدین ای شمایگان وشکا شما را متهم کنن که شما یک نیام کیا گوشتا میں نیام میگا علی نام شما تو کا ہے یا نہ نیستیں شما تو کا علی نام ہے یا نہ شما تو کا حسین ہے نہیں ہے شما تو کا حسن ہے نہیں ہے فاطمہ ہے نہیں ہے زہرا ہے نہیں ہے او جعفر ہے نہیں ہے باقر ہے نہیں ہے چطور یہ مردم یکی ان کا تو نام زیری گو یہ مردم آنی گلشان دشمنی ہے کا یہ نام دلیل زیرے کے محبت ہیں کسی آکے محبت نہیں ہے گو یا کسی آ نامی نزیری کسی آکے گو امرا محبت نہیں ہے در گیج امرا نام آن تو کا کسی آکے گو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ محبت نہیں سن در گیج تو نامی آن تو کا کسی آکے عثمان محبت نہیں در گیج عثمان نام آن کسی آکے تلہایا محبت نہیں در گیج تلہایا کسی کو زبیرہ محبت نے درگ زبیرہ نامہ کسی کو معاویہ محبت نے درگ تو یہ نامیہ نام زیرک دلیل محبت ہے اگر مارا محبت مبیتی ہے گوڑا موچھے تو نام زورتا گیتا ہے کہ بلند ہوا چھے بلا ہے صدا آئے گا شہری سرا بلکہ بند ہے گوڑا لذا گوشتوں کے حضرت علی ابن الحسین نوی پیامبر از آن طرف طلوع کن مردم که گنده سبحان الله چهره مبارک حضرت علی ابن الحسین مردم پا یک نکا یک کر روشت روشت کر کنے پیغمبر چوکزاد کن پیدا گئے یک ندا یک کر کنے پیغمبر چوکزاد کن تمام یہ خیل یک طرف وشتاد حضرت علی ابن الحسین آد حجر الاسود بوسداد آکسانی که گو حشام آگونا گو ماموران جستش کو کے کہیں یہ چشی مدنی مردم یہ کہ مردم چشیہ تورسان چشیہ یہ حیبت ناکی انسان ہما لحظہ یک وارد بھی مردم پہ یک کر رہا ربطان تو گوشت آتا ہے یہ کہیں یہ حیبت ناکی انسان حشام آج جاؤ بلے بخاطر اشیاء کے آیان دیما و تک بزان کہ میں معلوم نہیں ہوں میں جاہ نہیں آروں ماموران دیما عزت کم مبید کہ من خلیفہ ہی تو پہ من کسا کیر نکو پہ یہ مردش کیر کو گوشتی منی جاہ نہیں آروں یہ کہیں فرزدک شاعر وشت آتا گر گوشتی تو چھتو شیعہ جاہ نہیں آرے شیعہ تو جاہ نہیں آرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تو شیعہ جاہ نہیں آرے علی ابن الحسین تو جاہ نہیں آرے یہ شیعہ گا تو جاہ نہیں آرے پرواہی نہیں ہے بلے اسی ہر جگہ قدم آئیے رکھن ہما زمین اشیا جاہا کارید اشیا حرم جاہا کارید اشیا بدھا جاہا کارید اشیا ہمی حجرہ کے دست یہ رکھن ہمی حجر ہمی سنگ آئیے شرعی سرا جاہا کارید اشیا ہر درج کو دار یہ پانگا سی برسید درج کو دار آئیے جاہا کارن منا تعجب او حشام چطرا کے اشیا ڈوک جاہا کارید زمینی جاہا کارید بیت اللہ جاہا کارید بدهای جاه کارید هر جگه قدم های رکن جاه کارید شیا درج کو دار و انسان و شجر و مجر و حدر و حیوان جاه کارند اما تی حشام شیا جاه نیاره ما حیران و حیرت دیو که کب دگون بلی پروای نیست اگر تو جاه نیاره یه پهکی خلائق جاهی کاری شیا فرزده که شاعرها یک شعر ادا گوش فهذا الذي يعرف البطحاء وطأته هذا الذي يعرف البطحاء وطأته گوٹی الهانی نیه نه بولی عبدالرحمن واجه گوٹ مار وکو نیکی واش گوٹی بکنه بل ما وسی که بلکه سما پر بی واش نبی نه فرزدك وشك هذا الذي يعرف البطحاء وطأته والحل والبيت يعرفه والحل والحرم او مردك اگر شياتو جاني آره یہ ہما بندئين كي بطحائي توكا قدما ايركم بطحائي جاكاري والبيت يعرفه بيت الله شيا جاكاري والحل والحرم حل ہم شیا جاکاری حرم ہم شیا جاکاری حاضا علی رسول اللہ والدہ حاضا علی رسول اللہ والدہ وبالجدہ الانبیاء قد ختمو یہ علی ہے یہ رسول اللہ نماسگ ہیں یہ رسول اللہ فرزند ہیں توسط آئیے جدہ پیغمبران ختم بنتے ہیں یہ ختم الملسرین نماسگ ہیں تو یہ جہاں نہیں آرہے در آخر آگوشی کے ما قال اللہ منی مقصد یہ جملے ہے ما قال اللہ قد الا فی تشہد ہی لولت تشہد کانت لاؤہ نعمو یہ ہما بندے خدائیں یہ ہما محبوب خدائیں یہ ہما نماز سگیں پیامبر ہیں ہنچو کے شی جد بزرگوارا سائل نہ نگوشتا سائل دمانی که پیغمبر دروازه که دپا آتکا اگر پیغمبر پانگا چیزی نباشتی گوشتی که مروچی برو بان دامن ترا دیو مروچی منی پانگا نیستی نگوشتی که من ترا ندیو هر زمانی که بیه من ترا عطای کنم. ای صفت همی پیغمبر علیه السلام صفت ها یه ذریات توقع موجوده. یه شخص هما پردین که هیچ به سائلی نگوشته نه نهی نگوشته سالی رد نکوته. ما قال الله قد تو الا فی تشهده تنا تیاد تو کن نهی گوشت الله ای گوشت الله زانه نه توجه بده ما شما که تشهد وانه ادا که رسین کوه اشهد الله دستا با چست بکنه اشاره انگوشتا کو چست کنه چیا چستی کنه لا یا اشهد الله اله بدا الا الله جهلی کنه یه وقتی در تحیاتا گوشی لای گوشتا دیگه جاگا لای نگوشتا اگر یه تحیات مبیتی هم شیا لا ابدا نگوشتا یعنی پیامبر علیه السلام در ماه مبارک رمضان چنان سخاوت کو که هیچ احدی از سخاوت پیغمبر علیه السلام پش نکبتا که الا این که آیا برسیتن چطوری ما شما باریم ما شما باری ماه مبارک رمضان چطوری مسابقه ها به صدقه و خیرات ماه مبارک رمضان یا نه تنها مروچی دستور رسی چلوگا چی بزیرم فلان چیز فلان چیز فلان چیز خرید بکن دبو یه چیز لوٹیم باری خیال کپی که دیگه گریب یا هم تی هم سایگا تی که را نیستی آچه گڑا کم مکی هم پا آیا خرید بکنه گو باری خیال کپی که باز هنچی مردم هستی که آیا رمضان ماه مبارک تو کا قدرت خرید نیست 100 تومنی 50 تومنی ما آن دستا بدون خرید بکنم این خیال کپه پیغمبر علیه السلام رمضان ماه مبارک دو دستی به مردم داتا دو دستی دشمه بلوچی صاحب نه دو دستی چک بجنو بده پنچ بجنو بده مچار کی چیه چونتیه چون هزاریه و من شیا بدهم پیغمبر علیه السلام صفت همی بیتن ای کسانی که خدا شما را مال داده سرمایه داده بزانید یه مال و سرمایه تنها مال شما نه یه مال و سرمایه توکا هنچون که شما ایود که حق یه مال توکا موجوده شما استفاده بکنه شما فرزندان حق شما قیشاوندان حق غریب و فقیر حق یه مال توکا موجوده اگر قیامت شما یه مال مدید صدقه به خیرات مکنه بل یقین قیامت روچا باد اشیه شما را جست بی که شما چطور مصرف گتا مصرف هم شما را جست بی بچاره یه مال قدر و قیمت شکر هم شنایا که چون بکنن در رای خدایی بدهیم سلطان سنجار روگن یا درویش گندی تی گوش سلام علیکم سلطان سلطان متوجه نبی درویش آگو بڑه سلطان ماتر سلام دا یه شکر چوگرگ نبی الحمدلله الحمدلله پا زبان چوب پا زبان الحمدلله گوشگا بادشاهی شکر پچشا ادا نبی گوش درویش گوڑا چه بادشاهی شکر پچدو ادا بی گوشی بادشاهی و قدرت شکر هما پیما ادا بی که بر رعایای سرا ظلم مکنه آ وقتی یه قدرت بادشاهی ترا خدا داتش یه شکر ادا بی که الحمدلله الحمدلله الحمدلله گوشه چونگو مردمان از سرا ظلم کنه چونگو دست بور ره چونگو پا ده بور ره چونگو ترور کنه چونگو مردم کشه چونگو خیانت کنه چونگو مال بره چونگو مردم بدبختن تو به راحتی وابتگه چونگو مردمان شکم گرسنه و تیوتی امکانات برابره و سار سد دانه و فکر کنه که شکرت ادا کتا نه یه شکر یه پیما ادا نبی هر چیز شکر هر چیز شکر گرگا یک نمونه یه شکر موجوده بادشاهی تو کا شکر اشین که الله بندگان سرا ظلم مکن رعیت سرا ظلم مکن رعیت حقا پاس بدار بله عزیزان من کسانی که در رأس قدرتن هر قدرت و هر پست و مقامی صاحبند اگر آیان لوٹن که پست شکر ادا بکنن تب وقتی که یک مردم یا پستی دین تبریک گوشن آ مردم ها تبریک در واقع یه پست تبریکی نهیم یه پست یک نوع مسئولیتیه یه پست یک نوع تبریک نه یه مرگی مردم سراکه. اوه این کدی مسئولیت، بار مسئولیت کموکی حرکتی بی بی یک جایگاهی یا مملکت توکا باید که پاسخگو ببیتی ها مردم. اگر مردم ها این پست و مقام اهمیت بزانتین و بزانتینه کشی چقدر مسئولیت موجوده، فکر نکنو مردم ها حاضر بیتن که به زور بیای ما را پست با مسئولیت بددا بده. پمشا شما گنده که بزرگان علمای دین تحاشی کنه از پست و از مقام ها. چرا؟ چون آیا حقیقت یه پست و مقام و این مسئولیت فهمیده که چند اندازه خطیره و بزرگه. تنها چار روچه مانو برده یک نه، الله عزوجلال جسته که من یه گپا از حضرت مرشد رحمه الله تعالی، مرشد شهید رحمه الله تعالی، حضرت مولانا محمد عمر رحمه الله تعالی، الله ای قبر پر نور بکن، شهید ای قرن، ان ای داستان چه حضرت دفع نقل کنو وشتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وقتی که وفات بید 12 سال رند حضرت ابن عباس در عالم رویای تو که حضرت عمر را پواب دید، دیتی که حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی هیدان پاک کنگے ہیں از یک طرفی روا گئیں بدگی جاہی دیا، حضرت ابن عباس اوشی من سلام علیکو من جس کو واجہ کو روائے گوشتی روا گئوں جنتا گوڑا ہنی کو بھی تگے کچھ 12 سال در محکمہ الہی در بارگاہ الہی عمر حساب داتا و چنان اللہ منا حساب گیتا و اللہ منا ہمی حساب کی گوشتی ہے عمر تو که خلیفه مسلمین ته در فلان صحرای تو کا یک جنین آدمیا یک پسی پستان ترون پشار دا و پس اذیت بی، تو که به عنوان خلیفه مسلمین ته چرا به ای بانو مسلمان تعلیمت نداده گد که نباید در وقت شیر دوشگا پسا ای پیما اذیت بکنه پستانی ترون پشار بده، همی خبر هم خالق ذوالجلال منا جز کو. عمر روگن جنتا و انشاءالله همه پیما که پیغمبر را گوشته عمر جنتیه، ولی عمر هم حساب گره گبی انکه دارد بر صراط اول گذر هست او از قول پیغمبر عمر. پیغمبر را گوشته آ کسی که چپول صلات را گوزید امام عادلین الله عرش سایه چرا جاگاه دا، ولی خداوند تبارک و تعالی هر کسا که مسئولیتی داتا آیا نیلی که بدون اینکه باز خواستی مکن، بدون اینکه جستی مکن، بدون اینکه آیا وتی حسابا مگیر هنچون رهایی بکن که مسئولیتی داتا، ابدا این مسئولیت جستا پروردگار یک به یک انسانان گیر. ولو اینکه حضرت عمر ببید، حتی ولو اینکه انبیاء علیه السلام آیا مسئولیتی هستن، انبیاء علیه السلام الله هم جست که نسبت بودی مسئولیتا گوڑا یه دیگران که یک جست نبا. وقت قیامتا حضرت عیسی خطاب کنه گی بید آروچی الله خشم کتا زهر کتا پروردگار دیم و کز نزدیک رفت نکن. وقتی که حضرت عیسی خطاب کنه گی بید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عیسی توی حبر کتا گوڑا آدگه که اند که آیانا الله جست نکند. بشتون که پیغمبر علیه السلام صفت یه پیمایت در ماه مبارک رمضان حضرت عایشه صدیقه بیان که ماه مبارک رمضان که پر بی نبی علیه السلام چهره متغیر بید، پیغمبر علیه السلام عبادت تو که افزایش پیدا بید، واجه در بعضی روایتون تو که آدگه و دی لانک برای عبادت بس، پیغمبر در ماه مبارک رمضان لانک برای عبادت بسته. چجنینا یک کر را وابتا پیامبر علیه السلام مخصوصا آخری دهان ما شما چطوریم؟ ما شما و تی لانکا برای کارا بندیم حساب کشی رمضان ماه مبارک که بچی لوگا را بگ نلوٹی سوارگ ورگ نلوٹی پران نلوٹی دوکانا از سبا پر چکنون تا نزدیک مگر با بندانی شر کمایی بیتیم و هر کس گوشی کار والا گوشی برای رمضان تمام چیز یه رو تیم پر رمضان گود دو چه گوشی تمام چیز یه رو تیم یه رمضان شر گود دو چون ابا 5 دقیقه تو بده به خدای نه نه نه نه خدای بهر نیستین 5 دقیقه بده تلاوت بکن نه 5 دقیقه بده ذکر بکن نه 5 دقیقه بده خدای عبادت بکن نپلی بوان نه ولی کار تو کا مسابقه ہیں. اے کاش کہ ما شما مسابقه در خیرات بداتیم. انی شما جوس بکنه یکی جوانا جوس بکن تو این شپی چکد عبادت کتا تحجود چون ساعت تو وشتا تک تحجود تو انتا چون تلا چون ختم قرآن تو کتا بعدی یہ مسابقه بیتی هر یکی جوس بکتیم که تو چون ختم قرآن کتا. اگر مالداری یا جوس بکتیم که فلانی تو یہ ماه مبارک رمضان چقدر مسکین و فقیرہ داتک و داد و دهش کتا. 100,000 200,000 1,000,000 10,000,000 20,000,000 من 5,000,000 10,000,000 20,000,000 داتا در راه خدا. ایشان تا مسابقه یه وقتا یه وشی مسابقه هم یه مسابقه هم برگزار بکنه. ماه مبارک رمضان نیاد که برشیا که شما بره بازی مسابقه هم برگزار بکنه یا دیگه مسابقات هم برگزار بکنه. یک زنی آدم یه گوشی که من یک دختر خوب یا من گوشت که فلانی یه مردم یه رمضان ماه مبارک ها هر کس گدوچی کن جای جای سوزن دوزی کن گدوچی کن و شری سرای صبح تا بیگا تا و هیچ گدی ندوشه. گوشت یه دختر من جواب دا گوشتی تو فلانی هم گوشت رمضان برای گده دوچه گا نیاد کن. آفرین برای دختر. رمضان برای گده دوچه گا نیاد کن. رمضان برای عبادت آد کن. رمضان برای تلاوت آد کن. رمضان برای بندگی آد کن. رمضان مخصوصی ماهی و مخصوصی عبادت آیی تو کا کنگ لوٹیتی. لذا پیامبر علیه الصلاه و السلام حالت متغیر بی رمضان اما ماهی که پیامبر با یه محتاجیم. پیامبری که الله ارشاد فرمانی تی گناه ما معاف کتگم گناهی نیستیم. ولی پیامبر علیه الصلاه و السلام دعا که ای الله اگر قراری که موتی برای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیه ولی رمضان بیل رمضان برکات من حاصل بکنم. رمضان انقدر عظیمه که رسول الله گوشی که من بر رمضان برکات نیاز من دون. لذا پیامبر علیه السلام ارشاد فرمود این ماه مبارک رمضان شبانی وشتک سنت تراویح وانک سنت و ختم قرآن من شما را بیان کرد بر اساس حدیث پیغمبر علیه السلام هم سنت. لذا ای مسلمان دو سنت رها مکنید هم تراویح واند و هم ختم قرآن جایی که ختم قرآن بگم و در شرکت بکنید. نیشی که شما صفا طویل ببند جایی که علم ترکیب شریف عام قرآن ولی ختم نه اول تا آخر قرآن تلاوت کنه نبی و دا سب بگرد. ایمان نبی علیه السلام ارشاد فرمایی ماهی که کسی که این ماه تو کا یک فرض یا ادا بکن یه دیگه ماه هفتاد فرض برابره یا نفلی گو فرض یا برابره یا نفلی هفتاد نفلا برابره هفتاد سره هر چیز. لذا در آخر واجه ارشاد فرمانه در یه ماه مبارک تو که شما چهار کار باز بکنید. دو کار هنچینند که شما پروردگار باعث رضایان و دو کار هنچینند که شما هیچ چاره ای چه آیان نیه. یک که شهادت لا اله الا الله باز بوانید این ذکر باز بکنید لا اله الا الله ذکر باز بکنید و دومیش یک استغفار باز بوانید. استغفار معنی بخشش چه الله باز بخشش بلوتید. و دو کار دیگه شما را هیچ چاره ای نیه یک کسی که چه الله جنتا بلوتید و چه جهنم پناه بلوتید. ای ماه توکا اگر کسی یک رمضان روچکدار یه دپا بی بوجاینید آبی بیداتید دپی بی بوجاینید همین چو ثوابی رسی که ما روچکدار ثواب رسی بدون چی یک روچکدار ثواب کم بیبید. صحابه گا یا رسول الله ما را هر کسا نانی آزمانه گا نبیتا که ما روچکدار دپا بی بوجاینید. واجا ارشاد فرمایی ثواب و الله به همه کسا دا که یک گلاسی آب یک مردمی آبیدا پیتی شیر مردمی آبیدان گلاسی آب ایر بری چی چه جایی که یخچالی و فلانی هستیم بودا مردم آبیداد مسجدی تو که گلاسی آب شما به یک روچک داریده خدا عوانز رو جلال شما را چی عجر مزدت آئی کرده. نبی ارشاد فرمیه یه ماه هنچی ماهی که اول اولا یه ماهی گا رحمت الهی مانند هورا گواره گایند و اوسطه مغفره و آخر و اتقو من النار. اوسط آیگا مغفرت و بخشش آخره الله گردنا چه جهنم آزاد کن. اشی معنا اشی آبندیانی کان گناه نکنند، آبندیانی کان گناهگار نیند، آبندیانی کان غافل نیند. یه ماه از ابتدای که شروع بی پر آیا رحمت آیا گناهی نیسته که آنی آمرزش بی بی آیا گناهی نکوتا که آنی گردن چه جهنم آزاد بی بی تین. سراسر یه ماه برای آیا رحمت هم. ولی آکسانی که گناهش کتا کم مکیه که ماه مبارک رمضان اولی دهان که روچه دارا دومی دهان نی آب بخشه که با مغفرت بان. کم مکین گناهش کتا دومی دهان آی مغفرت بان. اگر بعضی جرمی ها مرتکب بیتے گن توبه کنن و آخره در آخری دهان اللہ آن گردنا چا جهنم آزاد کنتے ہیں. انچین ہے که بسلا آی انچین گناه کتا که سبب جهنم قرار گبتے گن اما آخری دهان اللہ حضر جلال آن گردنا چا جهنم آزاد کن. خداوند حضر جلال به توفیل رمضان ما شما را برکات رمضان ما شما را نصیب بکن و ما شما گردنا چا جهنم آزاد بکنتے. دیگه حدیثی تو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ یہ ماہ تو کا من امتا پنچ خصلت دے یک بیتا خاص من امتا دے یک بیتا کا پیسر یہ امتا نا اہم سے کیا کہ واجہ ارشاد فرمائے لخلوف و فم سائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روچکدار بدبوئی خدا چقدر محبوب ہے، روچکدار جرید خدا محبوب ہے. ہر عدائی کی روچکداری چر روچک دارد صادر بی خدای ورا محبوبیں. مردم ها کو یک مردمی دوست بی عیب آئی تو کا حج نگندی. اگر مردم یا کو مردم یا محبت ہے احساس نکن که دبی بد بو بدیم بو کن یا نا، یہ دلیل محبت ہے. کسی ها که محبت گویا که مردم یا نی اگر خوبی هم هستنی دشمنی که خوبی هم بد گندی. ولی کسی که زیاده یا که مردمی ها دوست داری بدیان خوب گندی. روچکدار اینقدر پانه که الله محبوبه که خداوند ذوالجلال آیه دب بدبوئی چه مس که هم بوا هم وشتر بید. دومیش این که ماهی به شما استغفار وانن دریاه، یه ماهی که دریاه چه منظور اشه که غیر چیزانی که عقلش نیه، غیر از انسانها، غیر از ملائکه و فرشتگان، بلکه بی عقلین جانداران ماهی بی بی یا غیر از ماهی بی بی تیم پر روچکداران استغفار وانند بخشش لوٹن چه الله دعای کنن که ای الله این روچکداران ببخش، شان روچکان قبول بکن، شان گناه مغفرت بکن. و همه پیما دیگه نبی ارشاد فرمائن که الله جنت سنبهینید، جنت آراسته کند و گوشی تو جنت. ان غریب این که منی بندیان نیکی این چه دنیا رخصت با متی تو کا کاین تی. لذا بچاره وقتی که جنت سنبهینک بیتا جنتی عمل بکنه، جنتی عمل بکنه، جنتی کردار خدا یا پیش بدار. هم چونکه پیامبر علیه السلام اگوه که ماه مبارک رمضان بابرکتی ماهی فعل الله من انفسکم خیرا، خدایا خیری عملا پیش بداره. لذا جنتی عمل بکنه. و در همین ماه مبارک نبی ارشاد فرمائین که الله حضور جلال شیطانان نریانی شیطانان بنده کند، مزنی شیطانان بنده کند، گوندین گوندین بلکه شیطان ویلا بساره. ماه مبارک رمضان مسجد چطور پر رن یه مزنی شیطان بنده نه. اگر بند مبیتی نه گوڑا ماشما یه دیگه ماهانی تو که مسجد پر کتا گتا. بله مزنی شیطان بنده. یا اگر کل شیطانان بند ببند شما گنده لحظی مردم پدا گناه کن چطور؟ یازده ماه گو شیطان جتگ و رقصتگ و وارتگ و وابتگ و شیطان ها هور بیتگه یا بستر سرا وابتگه سنگت بیتگه شیطان ها رفیب هر جا که رفتگه دست مدستیم که شیطان ها یکی مات وکا باز گران گزی که شیطان ما ویل بده نا یازده ماه عادت کتا نا یازده ماه عادت دیگه ضرورت نه شیطان مکر رابیه شیطان امودا بسته نا یه اشاره کنچو شیزار یه جان فلانی ها یه اشاره کنتی آه ور رقصت وکا درکه ور نیازی نیست شیطانی که رابرو یازده ماه سنگت نه یازده ماه سنگت ها چی نیازی هسته که پدا بفرمایی که یازده ماه گوه یه سنگت بیده شیزاری تی بس شیزار اگزانه شما نه شیزار فهمه یعنی شیزار چی بوشه نه لحظه مردم نفهمه اما یک فهمه آدران فهمه ننگوی اشاره نه علاقه شیزار نزانه اشاره یا اشاره یا کافیه شما بچاره من شما را مثالی دیم یه پنکه یا شما پنکه یا بندی که کنه بتنا بجنی تی یک هما آنا تباکف نکه نوشتی نه بلکه چهروا توری توری توری توری و تی دورا جن رندا وشتی بلی اگه شیطان بنده یازده ماه که شیطانی کتا شیطان اگه ویل داتا مارا ماه و تی چکر آجنی یکی ماه یه چکر پنکه یکی تر رگه یه ما پنکه چکره و همین پی ما نبی ارشاد فرما آخر شفای ماه گا الله ذوالجلال ما پکم و بخشید گردنان چه جهنم آزاد کند لذا این ماه مبارک کوی برکات بیچاره پی قفلت مگوازی نید بیچاره چوما بی که یه ماه مبارک رمضان چمه شمه دستا قفلت حالتا بگوزید گوش داره انکاب ابن اجرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقت درجة قال آمين فلما ارتقت درجة الثانية قال آمين فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبرائيل أرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين نبی علیه الصلاة والسلام یک روچی مارا گوه شما منبر نزدیک کا بیاهی حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشگن واجا مارا گوه که بیاهی منبر نزدیک کا ما آد که منبر نزدیک کا نبی علیه الصلاة والسلام اولی پدگاه که سرکب پاد مبارک یرکو آمینی گوشت دومی پدگاه سرکب آمینی گوشت سومی پدگاه که سرکب آمینی گوشت واجا عادت مبارک اشی نبی تگا پیسرا عادت مبارک انچو بیتا منبر سرا سر کبتا لحم لحما سر کبتا بیان کتاب بیان رند یر کبتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا منبرا تشریف فرما بیتا چیرا بل این سفرا یعجیبین چیزی ما دی مان حیران بیتا مان جوسکو که واجه وقتی که یر کبت ما سوچ کو که واجه یه مروچی ما عجیبین چیزی چه ترا مشاهده کو آیشت که تو هر پدان که سر کبته آمینه گو تی عمل تی کار تی گفتار هیچ راز خالی نین تی گفتار تی کردار که ادایی که توی کنه آیی از جانب پروردگاره چیاک الله و ارشاد فرماین تا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیامبر ی زبان مبارک وقتی که یک تشریح یک امر یا بیان کند شی به وتی اختیار در حال حرکت در نه شی حرکت دیوک شی چرخینوک شی خبر فرمائینوک پروردگار ذوالجلال پیغمبر گفتار وحی، پیغمبر کردار سنت، پیغمبر چوتا خبر نکا. لذا وقتی کہ تو آمین گوشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطو کا رازی موجود ہے مارا رازہ بگوش. نبی علیہ السلام ارشاد فرمانی راز اسے میں وقتی کلوٹے ممبر سرا سر بکپو من چارے از سب سماوات جبرائیل امین از پیش پروردگار بنی کرار سے لگے دعائی کو یک رواجی تو کا آت کا گوشتی من دعا کنوں تو آمین بگوش. جبرائیل سے دعا کو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید دعا یعنی سرائیے گا آمین گوشت. یا رسول اللہ سید دعا چیا و سید آمین چیا. نبی علیہ السلام جواب دا بلے من وقتی کے منبرا اولی گا پاد قدم متیر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائے بعود من ادرک رمضانا فلم یغفر له. حالات بیبیت آپ بندے کے ماہ مبارک رمضان برسانی پدا چنکاری میں کہیں کہ در ماہ مبارک رمضان بخشک بیبی یہ بندہ حلاق باتی منگو آمین. میں کہی سومیے نا کہ ماہ مبارک رمضان یہ انسانی کے بخشک میں بھی گڑا کدی بخشک بھی کیا میں کہی سوم ہمائیں کہ میں کہی آنشتہ حج جینا کتا انگد نہیں بیت اللہ ہمسائے گے حج نہ کتا مکہی شما تو بچار چمہ سمے عمل بدا کردار بدا مسلمانی کے تازہ مسلمان بیتا چتینا برگردی ترول مردمان رفتہ گا زحمت گشتا مبلگان آسر دنیا اروپا دو کا مردی مسلمان بیتا ببرکت تبلیغ مردی مسلمان بیتا دعوت داتا کہ وجہ میں مرکز تبلیغی رائیونڈ ہے تو تشریف بیار رائیونڈ ہو گودا تو گندے کے گڑا چیئے بھی گئے یہ بندے خدا حرکت کن چونکہ کراچی اپرود گا یہ رکپی کراچی اپرود گا یہ رکپی یہ جی سارے ہیں جی اکشدا دیرتا جی چو پچ کتا پان دپیں ورگیں معلوم نہیں رمضان ہے گڑا یہ کہ فرودگاہ یہ رکھے بیچاری اللہ کی شاپ گئے ماہ مبارک رمضان ہے آ بندے خدا روچ گئے یہ روچک نہیں ہے جو سکن کہ یہ پاکستان یہ ملک کچھ ہو یہ مرد کی روچک ورگا ہے مسلمان ہے کچھ یہ مسلمان ہو عجب مسلمان یہ عجب مسلمان یہ میں ہر شیطان یہ ماں کرے بلے ماں مسلمان ہے شیطانا یک بری پروردگار سجدہ نہ کو مورد لعنت خدا قرار گیب تو شبانہ روز یہ پنج برا پروردگار سجدہ نہ کنے شیطان چپی نماز ہمراہی ترسید ہمراہ بیت یک کدو یک نماز یا دو نماز گلات یا ہمراہ بھی شفا لورتن شیطان و ہما بی نماز یک جا بوابسا شیطان و تبسترہ زورتن یک کی رلہ بوابت وچھ توڑے سنگت یہ چھ کاری کنے ماں تو یک جا بوابسے نا ہوتا وہ ربی کے سنگت کچھ نہ نہ بابا من چی سنگت کر رہا من نواب سن پچیا میں یک بری آدم سوچ دینا کو دروار اللہ منا راندہ کو تو یہ ہنی پنچوں میں نما دیں تو پروردگار سوچ دکنے گانے میں ترسوں کی یہ آسمان بکی پیتے چکا من ہم چیر بیتار رہا تین شم میں کر رہا من نواب سن تھی کر رہا یہ میں مسلمانی ہے. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ گوشتا کسی کے نماز مکن دائی کافر ہے ہر چند کے احناپا گوشتا ہے مسئلہ کے حنفی اسے کہ بھی نماز حکومت اسلامی بھی زندان بکا بجان تھی لٹ بجا لٹ بجا تو توبہ بکا مکشی نماز بکا اگر نہ وہ علمہ کا بھی نماز ہو چطور ہے کہ گوہ کے ہیک میشمہ لوگان تو کا وابتا گا وہ پھر چوکتی وابتا نماز نہ کن تو مفتخر ہے کہ پھر چوکت پر برشتاتا یہ چوک وبال برائے تو یہ چوک برائے تو جہنم آمادہ کرنے گے یہ چوک برائے تو قیامت روچا اولی مخاصمیں کہ تی گوٹا گی پروردگار پانگا تی گا بار دے ممی جنین تی گوٹا گی پروردگار دیما با او مرد متوجہ بھی پروردگار دیما ترا بار وشی اللہ یہ ہما مردت منطقی آزادہ کارایت فلان جاگہ کارایت فلان جاگہ کارایت هر تمنای من کو تمنای منی پورا کو من کو دور بیار سحر بیار فلان جاگ من آبر تمنای منی پورا کو بلی من هم وستاتک تو آئی خدمتان من تمام چیز امکانات آئی فراهم کو خورد و نوش اگر یک لحظه خورد و نوش فراهم نیاد شی لٹ رابطه منی پوشتا شی زا رابطه منی پوشتا شی فلان حرکت منی گردنا سوارت اما من نواز نکود منی شر شر را بگل گفته که شبا دست بای من وابطه گتو منی یب بری هنگو اگه او جنین نماز بکن جنین را من بگوشون زهرگی نه یا جنین آدمی واقعا دین دارین جنین آدم یک روچ زنگ جان گوشی که منی مردین نماز نکه من چطور کنم مردین من هرچی گوشون یه مردین را بری فزوری فرمایون نماز آفرین بر تو شیرزان و ننگ بر چوشی مردینه که مردینی نامی ببود تو چه جنین یا کم تر بی برا عبادت و بندگی ها جنین سری که سراکن یه مردین یه مردینی نه مردین همه هر چی کنون کشی یه مردین پر نماز آباد نه یه جنین آدم به فریاد کبتا از دست یه مردین ها کوکین گرازی کش من کسا وابتا و گرازی بی نماز چه گراز بدتره بی نماز چه خوک آباد تیره بی خوک چه بی نماز پناه لوٹی که اے اللہ شکری که تو من خوکی کو بلی من انسان بی نمازی نکو لذا چه بی نمازی پرهیز بکنه و تی چوکا ما اولادا بفرمای برای نمازا گوشتون که پیغمبر علیه السلام آمین گوشت جبرئیل علیه السلام دعا کو اگر انسانی قراره که در ماه مبارک رمضان بخشک مبید ماه مبارک رمضان کسی آرگات و آمرد گوشتی آد کو پاکستان وارد بید جست کو یه مسلمان ورگاین گوشی ہو گوشی منا باور نبی مسلمان روچه گوا مسلمان ماه مبارک رمضان روچک نداری شی غیر ممکنه برای من چطور یه مسلمان چه یه ملک آد که گم ماره تبلیغ کتا ہوا ما مسلمان بیتیم به همشانی برکتا برا ای وقت ملک تو که چطور در روچک برام آیا نزان که یه نامی مسلمان هم آد که جست که سلام علیکم و علیکم سلام وجه شما مسلمانه هما مسلمانه دب پر پرو پنه ما مسلمانه یه پنام روچه هم دا ورگان تو یه جاده اش پس سیل کتگن او بندگان خدا پر خدایا بچاره یه جاده مال عمومه یه آسفالت مال عمومه بلکه یه مردمان لحظه بده که شما پانواره چو شانه تو دور ده دا مردمان حقیقتا مردمان دل خراب که بابا یه ملک مردمان عادت نکته برای پانوارگا شما کسانی که پانوارید اولا پانوارگ شرین چیزی نه اگر شمای ورید گوڑا وطی توکا مریه چید یه خیابان سره یه خیابان سره مردم گیدن دل بده کن باز مردم ها یه شکایت کده یه خبر کده اداره جاتان شما دیوالانی توقع مردمانی که دیوالانی سره پان رید که شما چو زانته یه مسئله شما را بگوشون شما چو زانته دیگر دیوارا مردم یا چیزی بنویسی بدون اجازه آیه جایز نه مردم همینه همین شعاران که نویسن دیوال دیمات تا صاحب دیوار اجازه مگرن جایز نه که یه شعارا بر دیوار انسان اگه بریسه یه تصرفیت در ملک غیر هوا و دی تبلیغات ها نویسه و دا بایده که می تبلیغات مردم اجازه بگی چه صاحبی لوگا که بابا یه دیوار تیگه من یه تبلیغات ها نویسو این اجازه این برام من یه تبلیغات نویسو یا نه نه ملک دیگره گه دیوار دیگره گه رنگ یه گونه بنویسو مامتر بلکه صاحب لوگ راضی بنه توشی دیوار سر بنویسه با نیا مردمانی که پان وره برا حداقل و پانا وطیگا یک توکدانی بزیر اما همی توکا وطیگا اما توکدان توکا بریه چه پچی مردمانی دلا خراب کنم پچی مردمانی یعنی آسایش و آرامش ها به همه جنم چه پارم وره گا خلاصا مردا جوست کو که تو روچگه گوشی تو مسلمانی گوشی من مسلمانی هم روچگ نه آم و روچگ نه به دستا روچگ دارگ نبیم مردا گو وجه را فرودگاه برگردی گوش بلیتا واپس پچی بلیتا واپس گوشی یه شان دروغ بستن نسبت به ما آدکا مارے گوشتا رمضانی ہا یہ مسلمان کی روچک ندارا یہ مسلمان و اعتراف کنگایا بزن شان دروغ بستا مارے دروغ بستا من همه یهودی و نصرانی بام بهترین چیه پیمین دروغ بندی مسلمان ها یه تی عمل کرد با اسمی که یه انسانی که به دین اسلام آد که تی عمل کرد با اسمی که شدین اسلام ها برگشت بنا مثل ها بندگان نیک نیتی که جماعت رفتن در انگلستان ها ودا مسلمانی ها برای ما شما سراغی گره رنگ بوده سراغی گره جنی آدم درک پی و جنی آدم اون انگلیس هم دیگه شما وزانه پشک چطور و چطور اکاین کود چطور اکاین یه بندگان خدا ایشان پاگ هم بسته پاگ هم یک نمونه یه لباس هم یک نمونه یه راه رو هم یک نمونه تبلیغ جماعتی ها نه راه رو هم یک نمونه ننده یک نمونه تصویر دستن ذکر که نگاه یه چاری بابا یه جیبی انسان ها جنی آدم حبر کرد دیما سرا جال کرند گوشی تی مردی هم کمین گوشی بابا شما چطوری انسان ها ما گوشتگه که حضرت عیسی هنچیه روحانی مردمی حضرت عیسی صفت هست شما تو که من گندگان که شما گوشه که مرابر ما عیسی جرنده حضرت عیسی خب مارا تی مردی هم پکاره مردی ادانه فلان وقتا بیای مردی هم که سلام علیکم و علیکم سلام ها مردی هم جوسته که یک هیا گوشی ایشی مسلمان هم. جنینا در رای که چه گوده شم تو مسلمانیه نه ها مسلمانی بی انگلیسی گفتگی تو مسلمانیه مردین در رانی بابا من پیش رفته یه مسلمانیم من پیش رفته یه مسلمانیم ایسا عقب مانده یه مسلمان یه حالت آیا من سوپر مسلمانیم جنینا در رای که نه من پیر تی سوپری مسلمانی فایده یه ندار تئی مسلمانی چوک ونه گندون تر اچھا مسلمانی هچی گونی پک کائی مسلمان هم شنت آیا شانی نندہ گیا پیما شانی راہ روک شانی کیفیت و حیات شانی حیاتت و بچار من چی حیات ندیتا غیر چیا حضرت عیسیٰ یا گوشا اما زمانے کا کئی میں دین توکا مشخص ہیں کچھ حضرت عیسیٰ دارا یہ فیمی قیافی ایشان قیافی من گندگان کو حضرت عیسیٰ قیافی مشابه ہیں شی کے چی گوشگان گوشی گوشگان کے تو بیا گما تشکیل بی بیتیم جنیان آگا تا برو تشکیل بی گوشی جنیان نکره یا من تشکیل مفرما گویشان چطور گوشی اگا من برو تشکیل ببوم گورا تی تانگ دننا نبا تو بعدی و تانگان پناه بکنه تو بعدی یک روسری چو سرا بکنه چادر چو سرا بکنه فلان بکنه جنیان آگا تا برو منی کار آسانه تا برو و تا انچی مسلمانی بکن ولا کار منی آسانه گوشی بچا من که ربطون گوده کار خراب بی گوشی نه کار خیر بی تو برو بس یه مرد را تشکیل بی چونگو چینگو جنین آوتا هم برابر کو جنین آن چی وشه وادی تو شده من تی اختیار آیون یه دین برابر حقی یه کسی که صاحب دین ایک اشان تا دائیان دین ایک یه شکل و یه شمایلان یه چهره هیچ بد دروگوه نبند یه چهره یا راست گوند و من ایمان ارتب به ما خدایی که همی مسلمان ها با آیه سرا ایمان ارتا من مسلمان ها و هر چی که بگوشن من و تا به همه پیما در پوشش اسلامی تو که در کاری ایشان هم برکت و نندگ و پادایه که سببا همه کسی که مسلمان نه مسلمان بی اما می شومی برکت ها کسی که مسلمان بیتا رو کافر بیتا لذا گوشتون که واجه ارشاد فرمایی که حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له هلاک بباتی آبنده ای که ماه مبارک رمضان ها برسانی بدا چین کاری میکن که آیی بخشک بیوی منگو آمین آمین گو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدا ارشاد فرمائین بعد من دومی پلی آگوشت من سر کبدون فلما رقیت الثانیه وقتی که دومی پلی سر من سر کبدون دعای کو بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک حلاک بی بی آبنده ای که تئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام گرگ بی آئی دیما تئی سرا درود دیما دا ہر چی کو واجہ نام گرگ بی بات چھتو پوشے صلی اللہ علیہ وسلم یا بری درود وانے اللہ چون برا تئی سرا رحمت دیما دا چون برا دہ برا درود ها ہما مقبولین دعائیں، ہما مقبولین ذکریں کہ یہ دیکھیں ذکرانی چکا احتمالہ قبول بما یا مبن، بولے درود قبول ہیں. اگر لوٹے کے رزق زیاد بھی درود بازبان، اگر لوٹے قیامتا ترا زمین باز برسی جنتا درود بازبان. یہ تو گندے پہ زمین آج تو جنگ ہے نا، یا فارتمان دو کم سہے چار پانچ دہ کم میں وہ اوہ فلانیا انچو آستے من نرستوں کو فلانیا جنیا پشار دا مار دینا وید فلانی فلانی لوگا فلان چیزا فلان چیزا پر جنیا پہ خدا چاہ من کارمن دیوں من بازگو من محلم ہوں منی چرک پہ پلکیں پہ ہمی وہ تی خارجہ دار گیا جگہ تو وے من چھ فلانیا کم تیر بوں نا میرا اشار بعد اشار زندگا بشار ترک کا اشار بیار پہ من چه پلانی ها کم تر نیم پلانی زن چه من گوسته این چیزی زن چه من گوسته یکی یک واجه بیان که اونش یک روچ یا مردی هات کارمندی گوشتی که خدا شما یه گودیان نزن بد دعایی کو چوش چوش بات شما شما مارا بدبخت کو پچی ها ما و کارمندی گوشت جنین همنا مجبور کتا باید یه پیمه گودا بزیر که فلانی ها زورتا نیم ما چه کس زورت کت کنی بابا جنین مردین ها چو فشار مده مردین سخته که مردین بزگه بی تا هم بزگه بی پدا گوشی نه رقابت هم لذا درود گیشتر بوانه هر کسی یک لوٹی نبی علیہ السلام سفارش گیشتر آئیه نصیبا بی بیتی اولا درود بوانه لوٹی نبی علیہ السلام چشما رازی بی درود باز بوانه کسی یک پیغمبر نام آئیه دیما گرک بی پیغمبر سرا درود بوانه ای امت ناخلاف پیامبری کے ہاں پیامبر مہربان وقت یہ کہ جننتی خونی نے پاد کے دعائے بد نہ کا یہ دیکھ پیامبران دعائے بد کو اما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے بد نہ کو برائے امت حضرت نوح اچھی گوا قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے اللہ ای سرزمین سرا یک لوگ یہ کافرانی پشم گیت شام پہ کن قرق بکن تباہش بکن نابودش بکن انکا انتظرهم یدلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرن کفارا اے اللہ اگر تو یہ کافران بلے یہ کافران شرین چوک نبی شام یہ کافران چوک پہ شر ربن کافر ربن شام پہ کن حلاک بکن اما نبی علیہ الصلوۃ والسلام در طائفہ وقتی کے فرشتہ آد کا گوشی یا رسول اللہ یہ مردمان ترا اذیت کو تا دعائے بد بکن گوشی کہ اے اللہ منی قوم اپ ببخشان نزانا شاید شانی چوک شو ذات کے مسلمان بیتے در وقت مرگ پریشان و ناراحت جستکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چیا پریشان ہے گوشی دیگه پریشانی اونی فقط امت گما منا گفتا منی امت حال بعد از من چی بود برو رواق آیا تا این که اللہ زلجلال طرفا با آیا اطمینان دے گی بی که امت حال و امت پریشانی ها چه پیامبر علیہ السلام تسلا دے گی بی بعد از چی ها که تسلا حاصل کن نی گوشید که از این دنیای من رخصت ببون به طرف پروردگار پیامبری که در وقت مرگ ترا یاد کن پیامبری که برای تو بد دعایی نکود پیامبری که وقت مرگ آگوشی امت وقتی که از محشر میدان جبریل علیه السلام به سراغ محمد رسول الله کرد در قبر آجوشی یا محمد پاد بیا نبی علیه السلام پاده که نظر مبارکی ناز شان کدا جبرئیل دیمه گوش او جبرئیل خبر بده که منی امت حال چیه اولی گپ آب کندی گوش خبر بده منی امت حال چیه اے جبرائیل تو منی امت برتا جہنم آت کا منا پا دے کنے گوش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولی مردم ہے کہ من طرف آت کتا حضرت نبی علیہ السلام پا دے کنے گبی آئیے کر رہا کئے وابتا پیغمبر کر رہا کئے وابتا ہنی چون نہ پرن وابتا گا چون نہ پرن وابتا گا جو اشکالشانا کہیں اولی کہیں آئیے یار غار اولین مسلمان اولین خلیفه پیامبر یار غار پیامبر اولین کسی که در جوار گو قبر پیامبر با پیامبر وابتا اولین کسی که گو که پیامبر در قیامت گو پیامبر پاده کهیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاده کند حضرت عمر پاده کند چنانچہ کہ یک روچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہ مسجد در کے پیت یہ سرا ہما وقت کی واجہ حیات واجہ زندگی در کے پیچھے مسجد دست راست حضرت ابوبکر صدیق گپتا دست چپ حضرت عمر فاروق گپتا ملان ملان چہ مسجد در کے پیت گوشی چی گوشی ہکذا نبعث یوم القیامه او مخلوق شما ایشانی کی گندت شما ایشانی کی نگندت بعد از من قایت یہ روایت با یعنی گوشا برسین کسی کا آیا وشبی یہ خبر نوشبی کسی کا آیا یہ خبر توری یا نتوری بدی کا یا بدی نیا علی رغم انف آگ کسانی کی خبر تحمل کو تنکنا نبی ارشاد فرمائے حاکذا نبعث یوم القیامة او مردمان بزانے ما قیامت روچا یہ پیما چا قبران پادکان محبوب اکر راستی دستا گیبتا عمر فاروق چپی دستا گیبتا دیم پا محشر میدانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملان گوتی دوین رفیقانا دیم پا محشر میدانا رو گئے یہ پیما اوشما پادکنگ میں قیامت روچا نبی علیہ السلام در یہ وقتا گوشی امت زمانی که مردم پا پریشانه حساب گره گی نبی مردم ناراحتن گوش برینو یا که کسی یا بگوشن که حساب اللہ میگا بگی ما چه بلا تکلیف یا در براینه گوش برین حضرت آدم کر را حضرت آدم کر را روان گوشی چی جواب دا نفسی نفسی قد غضب ربی لم یغضب قبله مثله ولا بعده مثله او بندگان خدا او منی اولاد مروچی خدای نزدیک را روگ نبی اللہ خشم کتا اللہ چنان زہر گبتا کہ نہیں اللہ دیگ برا چو زہر گبتا زہر گرتا نہیں پیسرا چو زہر گبتا منی واقعی نہیں میں وہ دبرا ہوں اللہ کر رہا لیکن برے حضرت ابراہیم کر رہا حضرت نوح کر رہا حضرت نوح کر رہا روان ہمیں جواب حضرت ابراہیم ہمیں جواب دا حضرت موسیٰ ہمیں جواب دا حضرت عیسیٰ ہمیں جواب دا گوش برے وہ دا حضرت سرور دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رئیس علیہ السلام علیہ رہنمائی کا پہکی مخلوق کہتا مودا نبی ارشاد پر منی پانے کا کہا من پادہ کہا سبحان اللہ پیدا ببین بو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم نادر ببین بر نبی علیہ السلام قدمان حیرات ببین بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام چون پیامبری اللہ ما شبار نصیب کتاب وشی کہ من پادہ کہا من ارون گودا در مقام محمود من سرا دور دیون من سجده کنم پروردگارا من چنان تعریف کنم پروردگارا هنچه حمد و سنا پروردگارا بیان کنم که من هنیگ نزانو پروردگاری به من ذهن تو که همه وقتی القای کنتیم ندای که دست طرف الله ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا محمد ندرین پتی نام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلتو اتا وشفا تو شفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا چس بکا ہر چی کہ تو سوال کنے تی سوال دے گے بھی ہر چی کہ تو سفارش کہتی سفارش قبول بھی تے دیکھے سومی حدیثہ نبی ارشاد فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کو کسی کا آئی پدر و مادر پیر ببند و آئی پدر و مادر خدمت شنا مگن کہ داخل جنتی بکنن اسی ہم ہلاک بباد من آمین کو سومی دعا آیت لذا ای فرزندان بیچاره پدر و ما پدر دی ما چارک به نظر محبت یک فرزند و تی پدر چهره یا سیل بکن تو بیچاری تی حج مقبولین ثواب آیا رسید با نبی ارشاد فرمایم بهترین دروازه جنت پدره و مات قدمان چیرات جنته بیچاره چومه بی که پدر و مادر از شما ناراض با و او پدر و مادر بیچاره از وقتی پرزندان و تیگان دعای بد مکره نبی ارشاد فرمایه سلاستون لا ترد دعوتهم سی نفران کانی دعا رد نبی از سائم حتی یفتره یکی روچ داتا وقتی دپی نبود که ولی امام العادل دومی بادشاه عادل بیچاره او روچک دارن دعای بد مکنه و تی اولادا و تی مردم هیچ کسا دعای بد مکنه که ممکنه انا گاها یه دعا شمه و همه اجابت دعایا متصل بی تو هما دمان شما دعا اجابت بی آ وقتی گوره شما افسوس برای می چوکمو برای مصیبت سر آد یه وقتی تی دعایا که تو بر علیه چوکا و دیگا کتا گرد و دعوت المظلوم نبی ارشاد فرمایه دعای مظلوم الله قبول کنتی یرفعه الله فوق الغمام خدای بالای ابران چست کن و دروازه آسمان برای دعای مظلوم پچه بند و الله گوشی ولا انصرنك وعزتي وجلالي منا قسم بوت عزتا منا قسم بوت جلالا او مظلوم من ترى حمايتك نو ترى نصرتك نو روچکدارا دو خوشی ها، یکی افطار وقتا، یکی پروردگار وقتی که ملاقات کن در وقت افطار دعا قبول بیتیم، بچاره دعا بکنه در وقت افطار. روچکدار ای محبوب گوشتون که بنابراین جاتا این ماه مبارک رمضان گویی همه فضائل گویی همه برکات بچاره چه مشمه دستا به غفلت سفری مبی تو به غفلت مگو از این ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان و فضائل ماه مبارک رمضان بازم و شب قدر حتما دیگه خطیبی که درباره آیا بیان کرد اعتکاف بابتا حتما باجه و تشریف کاری در این زمینه تو که بیان کرد و قدر بیشمار خلاصه فضائل بیشمارن. من مختصر فضائلی چیزی شما خدمت را عرض کو انشاءالله چو مکنه که چو مبید که ما شما ماه مبارک رمضان به غفلت بگوازینه، چو مبید که کم عبادت بکنه، هرچی عبادت بکنه ما شما کم عبادت کتا، لذا یه شفام بوشته به بندگی و عبادت الله گا روشم وقت آوتی گا تقسیم بکنه بدهیتی به الله عبادت و بندگی ها که دوباره دیگه ممکنه یا قسمت که دیگه رمضان ما شما زندگ ببین یا قسمت بدا ما شما را دیگه رمضانی حاصل ببیتی رمضان یک ماهی که ما شما سهور ورن سهیر تو که الله برای ما شما ثواب یر کتاب بعد که